van die aan nog maken. Dus deze man is toen met die dissel de slapende papoeas te lijf gegaan. Heeft er 6 doodgeslagen. En heeft verschillende andere zwaar gewond. Beetje deze kant uit. Hij is toen met eigen levensgevaar door de zendeling Kok overmeesterd. Die is er dus ijlings bijgeroepen door een papoesenverpleger. En die heeft kans gezien om even zijn aandacht afgeleid. En dat was een sterke vent en die heeft hem toen overmeesterd. En toen is die man dus op transport gesteld naar Java. Maar toen ik er kwam, lagen er nog verschillende gewonden. En wat wel volkomen duidelijk was, was dat in dit primitieve ziekenhuis bloed gevloeid had. Waardoor de Papoeas toch wel erg opzagen tegen opname in dit ziekenhuis. Wat het gebouwencomplex betreft, vond ik een zeer behoorlijke mannenzaal. Ik weet niet meer precies hoeveel mensen er konden liggen, een stuk of 20. Ik vond een nogal erg primitieve vrouwenzaal voor een patiënt of 10. En nog een kinderafdelingje. Verder was er nog een vrij groot gebouw waarvan één deel gebruikt werd als operatiekamer. En dan daarnaast had je dan een laboratorium. En ik meen dat het derde compartiment linnenkamer was. En dan stond er een polykliniekje. Maar het polykliniekje dat was eigenlijk uitsluitend een gevalletje met een dak en een wand aan één kant. Dus aan de ene kant was het helemaal open, alleen een balustrade waar de mensen... Ja. En verder was het een afdak. En dan was er dus ook nog één klein kamertje bij waar je eventueel iemand zou kunnen onderzoeken, maar het merendeel van de polykliniekbezoekers waren lijders aan verwondingen, huidziekten, zulke soort dingen. Dus onderzoek met een stethoscoop of van een buik of zo, dat kwam eigenlijk betrekkelijk weinig voor. Het was hoofdzakelijk oogziekte. Ja. Dat was voornamelijk de polykliniek. En dan was er dus ook nog één zaaltje waar dan die leprozen in zaten. Ja. Dat vond ik ook nog. Op het erf van het ziekenhuis. En hoeveel opname was er zo ongeveer? Ik bedoel, hoeveel lagen er, laat ik zeggen? Het was nogal wisselend, die opname. Dat hing er een beetje van af. Of je op tournee was geweest, ja of nee. Hè? Ja. Ik denk dat ik gemiddeld een aantal opnames toch wel had van 20 à 30. Ja. En als ik op tournee was geweest, dan kwam je er met 10 thuis of je kwam er met 20 thuis en dan lagen er in ene weer 50 en wat het verplegend personeel betreft, wij hadden dus geen Hollandse zuster. Wij hadden 2 gediplomeerde mantri-verplegers. De een was een Javaan en de andere was een Sangirees. Hoe kwam je eraan tussen 2 haakjes aan die verplegers uit Indonesië? Die verplegers uit Indonesië, die waren, meen ik nog, op een of andere manier door bierdrager gecharterd. Hmm. Maar die waren er dus al, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Die Sangirese is toen betrekkelijk gauw vertrokken. Die kon met mij niet zo erg goed overweg, denk ik. En in elk geval, die is vertrokken. Verder hadden wij dus nog een stuk of 5 à 6 mannelijke Papua leerlingverplegers. En ik had 4 à 5 vrouwelijke Ambonese verpleegsters. Toen ik er kwam waren er ook nog 2 Menadonese meisjes. 2 Menadonese meisjes en verder wat Ambonese meisjes. En die meisjes die hadden dus een eigen internaatje. Die woonden bij elkaar. En de jongens, daar hadden we ook geloof ik ergens. De meisjes die woonden op het ziekenhuis erf. Dus op die manier hadden we daar toch wel enige controle op. En de jongens die hadden een huisje ergens in de kampong. Waar ze ook bij elkaar woonden. beetje moeilijk om alles nog te herinneren. Maar zoiets, zoiets was het. En in elk geval, toen op een gegeven moment zijn dus de Sangirese gediplomeerde verplegers vertrokken. Die twee Sangirese meisjes, die zij waren ook nog uit de tijd van bierdragen, die zijn ook teruggekeerd naar Sangir. En ik heb toen aanvulling gekregen van de Ambonese meisjes. En dat werd altijd verzorgd door mevrouw Stap. Je had dominee Stap, was voorzitter van de protestantse kerk in Ambon. En mevrouw Stap had veel relaties op Ambon. Dus als ik weer eens een meisje moest hebben, dan schreef je een dure brief aan mevrouw Stap. En bij de kerende boot zat er dan een Ambonees meisje op. Zo werkte dat. En met die Ambonese meisjes hebben we het eigenlijk wel aardig goed gehad. Die meisjes spraken allemaal goed Hollands. Oh ja? Die Javaan kende geen Hollands. Die Javaanse mantri en de Papoers kenden natuurlijk ook geen Hollands. En hoe ging het samenwerken met de Papoese jongens? En kon u makkelijk Papoese jongens krijgen? Papoese jongens krijgen, dat ging wel. Ja, dat ging wel. We hebben ook wel het zo gehad, wij hadden dus ook nog, dat was ook nog eigenlijk uit de tijd van bierdragen, dat hij had de hoofdvoeding, werd niet klaargemaakt in het ziekenhuis, maar was uitbesteed aan een Chinese tokohouder. Het staat ook in dit rapport. De Chinese tokohouder die maakte een grote pan met sagopap en wat groenten daarbij en een visie. En dat werd dan gebracht, maar wij hadden ook nog een kok op een of andere manier, wat niet precies uitspookte, dat herinner ik me niet meer. Er was ook een beetje keukenpersoneel. Voor de patiënten? Ja, maar dat eten van die kok, van die Chinees was ook voor de patiënten. Oh ja. Het kan ook wel zijn dat, ik denk dat het zo was, dat de kok werkte voor de Ambonese meisjes, dat die voor de Ambonese en misschien ook voor het mannelijk personeel het eten kookte. En voor de patiënten kwam van de Chinees, geloof ik. Ik geloof dat het zo in elkaar zat. En het was dan wel eens zo dat je dus van de geschikte jongens uit de keuken, dat je die wel eens overnam weer in de verpleging. Op die manier werkte dat, geloof ik. Dan begonnen ze dus een beetje in de keuken wat te scharrelen. En als je dan dacht, nou ja, dat is die jongen waar wat in zit, dan nam ik hem over in de verpleging, als hij er zelf zin in had. Ja, ik deed dat met patiënten, jonge jongetjes die weer pinter leken, hè. Ja. En dan hield ik ze in het ziekenhuis en dan kwam dokter Beerdrager een keer en zei, wat is dat hier, kinderarbeid? Ja. En dan bleven ze een paar jaar zo meelopen, verbandjes wassen en dweilen en zo, en dan kwamen ze in de opleiding. Ja we hebben toch wel ons best gedaan, die opleiding. Het was... Ik was ook niet zo erg goed in. Ik had op Borneo had ik Dayaks gesproken, dus ik zat in het Maleis ook niet zo erg goed in. Maar zo goed en zo kwaad als het ging, heb ik dan toch geprobeerd in Maleis ook cursus te geven. Dus dat hebben we wel braaf gedaan. Deed u het alleen of deed uw vrouw ook mee? Nee, cursus toch een dag deed ik alleen. Oh ja. Ja, dus je vrouw was dus ook arts. Ja. Hier dus mee op de manier zoals je verteld hebt, ik weet niet voor de microfoon of daarvoor. Dat weet ik niet meer. Mijn vrouw dus het was zo dat wanneer ik op tournee was, dan had mijn vrouw de volledige verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in het ziekenhuis. Dus zowel voor de polykliniek, als voor de zaalvisite, als voor de ruzies van het personeel enzovoort. En als ik weer terugkwam, dan... trok ze zich terug in haar huishouden en had toen nog wel de zorg voor de linnenkamer en dergelijke dingen. Dat een beetje, dat daar niet al te veel gegrapt werd. En dat was een verdeling die goed voldeed? Die verdeling voldeed goed. Als ik opereerde, dan werd ze wel weer opgetrommeld. Ja. Dan gaf ze narcose, meestal. Ja. Dus dan schakelde ik er wel in. Bij moeilijke gevallen vroeg ik er om mee te kijken. Ja. Zij had zelf een opleiding als internist gehad, dus, maar verder was het nogal een gescheiden zaak. Wat wel merkwaardig was, was dat als ik weg was, dan waren er altijd bijzondere dingen. Ja. Het was altijd gekke dingen. Had het ook verband dat ze makkelijker naar een vrouw gingen, vooral vrouwen of zo, dat die makkelijker bij uw vrouw kwamen dan bij u? Nee, ik meen dat dat geen verschil maakte. Oh, ja, maakt geen verschil, dacht ik hoor. Ja. En hoe was het met de bevallingen? Kwamen ze het wel? Gewone verloskunde bij Papoea's was praktisch nul. Je werd dan wel eens een keer geroepen als het verkeerd was. Ja. Maar dat kwam dan eigenlijk ook uitsluitend bij kampongs die vlak in de buurt lagen. Mm-hmm. Omdat van verder af, dan ging dat niet best. We hebben natuurlijk wel wat gewone verloskunde gedaan bij vrouwen van klerken en we hadden ook nog een tanksy. Oh, ja, dus daar zaten ook nog wat soldatenvrouwen in en daar deden wij ook wel de bevallingen bij in het ziekenhuis. Ja. Maar bij papoesenvrouwen werd verloskundige hulp praktisch niet ingeroepen. Tenzij het heel erg verkeerd lag en dat was vermoedelijk ook nog vrij sporadisch. Ja, of u merkte er niks van dat ze toch niet kwamen, hè? Ach nee, je merkte er niks van. Maar, ja. Maar ik heb inderdaad toch verschillende keren dat ik geroepen ben. Een kampongs in de buurt, als het verkeerd zat, dan was het meestal helemaal niet zo verschrikkelijk moeilijk. Ik heb daar geloof ik nooit echt belangrijke verloskunde gedaan, dat tangen of weet ik veel. Het was meestal met een spuitje pituitrine of een adherente placenta, zoiets kwam er wel eens voor. Ik ben eens met een malaria aanval in een prauwtje gestapt. Dan ben ik geroepen voor ik weet niet precies waar. En toen, ook zo'n kampong vlak in de buurt met de patiënten die er niet uit wou. Hebben we de enige tafel uit het hele dorp hebben we opgesteld. En hebben we toen onder narcose, ik had een vent meegenomen die wel wat eten kon druppelen. Hebben we die patiënten eruit gevist. Ik weet niet, een keer een mantri had, die schreef me een maandverslag en die schreef, hij was op een zondag geroepen naar een kampong daar en daar, was een vrouw met een vastzittende placenta. En verder schreef hij niets, hè. En dan was ik alweer boos en door de volgende maand kwam hij zelf een obat halen. En toen zei ik, zijn mantri, zei ik, hoe is het er afgelopen met die vrouw waarvan je schreef? Ik zei, waarom heb je het verhaal nog niet helemaal afgemaakt? Hij zei, ja, zuster Sarilupa. Ik zei, maar hoe is het? Is de vrouw dood of leeft ze? Nee, ze leeft. Ik zei, wat heb je dan gedaan? Toen zei hij, jammer marra, zuster, zei je tida boer, apapajan tida bolle. Dus hij had niks inwendigs gedaan en zo. Ik zei, maar wat heb je dan gedaan? Toen zei die zuster, hij had met een vinger, had hij achter de keel van de vrouw gekorkt. Zodat die vrouw vreselijk benoord en de vrouw vreselijk pesten moest. En ze was de placenta eruit gekomen. Ja. Nou, dat is een hard geval. Dat is heel leuk. Steriliteit heeft hij in acht genomen. Ja, ja. Ja, ja. Zeg, hoe was de relatie toen met het gouvernement? Ik bedoel, er was een tanksy, was je daar ook dokter van? Ja, ik heb dus ook nog dezelfde situatie gehad als dat ik DVG-arts was. Dus als er zieken waren in de tanksy, ging je daar automatisch ook naartoe. Je was daar toch de enige. Ja, maar was je, hoe heet het ook alweer, civiel geneesheer? Ja, civiel geneesheer in dienst van de DVG, ja. Ja, dat was je. Oh, ja. Ja, dat was die 75 gulden. Ja, ja. In het jaar? Per maand. Nee, per maand. Ik geloof dat die 75 gulden, als ik me goed herinner, dat ging weer in de zendingskas en ik werd dan gewoon door Oostgeest betaald. Ja. Ik heb dan ook veel getourneerd. Wij hadden dus als terrein dus het eiland Jappen. Wij hadden de hele Schouteneilanden, dus het was Biak. En we hadden die hele Weroppenkust. Ik ging verschillende malen per jaar bezocht ik die kampongs aan de zuidkust van Jappen. Eens per jaar ging ik helemaal Jappen rond, dan was ik 14 dagen weg. Dan allemaal per prauw, want een vaartuig hadden we niet. Ik ging ook per prauw naar de Weroppenkust. Dan moest je een beetje kijken dat dan moest je een beetje aan de Papoers overlaten of het geschikt was. Ja. En dan stak je per prauw over naar de Weroppenkust en dan werd per prauw die Weroppen kampongs allemaal bezocht. En naar die Schouteneilanden, dat heb ik nooit per prauw gedurfd. Bierdrager heeft het wel gedaan en die is bijna een keer verdronken. Want dat lag zo ver weg en bovendien moest je eerst zien dat je aan de noordkust van Jappen kwam. En dan moest je daar de oversteek doen, maar die afstand was zo groot dat je kon de Schouteilanden helemaal niet zien. En hij heeft een keer, heeft het er bijna het leven gekost. Dus ik heb de Schouteilanden alleen maar bezocht in combinatie met de gezaghebber, die een gouvernementsvaartuig liet komen uit Manokwari. Dat had weer het grote nadeel dat je dus vast zat aan het werk van de gezaghebber. Ja, of de controleur, we hebben later een controleur gehad. En ik ben één keer ben ik per vliegtuig in Corridor geweest. Dat vliegveld is toen mislukt, maar we hadden toen een amfibievliegtuig dat op het water landde daar. Dus, Dokter, wie was de eerste arts in Manokwari, dus de allereerste arts in Nieuw-Guinea? Mij niet bekend. Weet u niet? Nee. En wie was de eerste dan die in Hollandia kwam? Want toen zuster Glastra in Sroei was, toen was er nog geen dokter in Hollandia. Nee, ook niet bekend. Ook niet bekend. Ik heb ergens in dit jaarverslag van Bierdrager gelezen dat ook Leimena in Manokwari gezeten heeft, schijnt het. Ik neem aan dat dit Johannes Leimena was. Die schijnt als gouvernementsarts een poosje gewerkt te hebben en ook in Manokwari gezeten te hebben. Ja, dat kan wel. Dat is dan voordat hij bij ons kwam. Ja, ja, ja. Dat weet ik niet. Ja. Dat heb ik nooit gehoord of ik heb weer vergeten. Ja. Dat is best mogelijk. Ja. Wat was er nu op laat ik zeggen, het andere deel van de zending gaande? Er waren dus twee zendingspredikanten. Namelijk, er waren op Jaffa twee zendingspredikanten. Het was Slump. Ja, Slump en Kok. En wat was er nog meer? Waren er scholen of... Een groot aantal scholen. Ja? Dus de zendeling was tevens schoolbeheerder. En had verder dus het oppertoezicht natuurlijk over de evangelisten die er waren. En dan ging Slump ze duurde dan ook op tournee. Speciaal eigenlijk voor de sacramentsbedieningen kreeg ik de indruk. En om natuurlijk om met die keels te praten, met die onderwijzers te praten en zo. Maar hij deed ook vrij veel af op zijn roei zelf. Hij was echt meer beheerder dan dat hij verschrikkelijk veel. Nou ja, zelf nog. Ja, maar dat ging eigenlijk in die tijd ook vrij. Nee, dat is bekende moeite. Er waren ook in Waroppen waren er dus kampongs die wou op een gegeven moment ook wel christen worden, want dat hoorde bij de goede habits. Ja. Dus die kwamen dan bij de zendelingen en die zeiden, meneer, kunt u ons een guru geven? En dan ging Slump weer eens kijken wie die daar plaatsen kon. En dan zeiden, ik weet niet precies, ik geloof dat ook Kok over Waroppen ging, maar dan plaatsten ze daar weer een guru. En dan gingen ze nu dan eens kijken hoe de man het maakte. En had Kok een andere taak weer? Ik geloof dat ze het resort. Het resort bestond dus voor hun uit Jappen plus Waroppen. Ja. Ik meen dat die zaak verdeeld was. Dat de ene Oost-Jappen had en de andere West-Jappen. Maar ik ben het een beetje vergeten. Ze deden het samen. Ja. En Kok is toen op een gegeven moment met verlof gegaan. En als ik mij goed herinner, deed Slump toen de hele zaak. Heb je enige indruk van het zendingswerk, van de houding van de mensen daar tegenover? Waren er veel die bij de Papoese kerk hoorden? Ja, het werk op de Waroppen was beginwerk, dus daar begon de zaak dus, dat men dus daar de eerste goeroes vroeg. En aan het vragen van goeroes ging dus een zekere tijd catechisatie vooraf. Ja. En ik herinner mij niet of daar ook al echte gemeenten waren, maar toen ik daar zat waren er toch in het merendeel van de Waroppenkampongs toch al goeroes aanwezig. Met schooltjes en dus evangelisatiewerk daarbij. En op Sroei stellig al, of op Jappen dan? Hè? Op Jappen in bijna alle kampongs. Hebt u in uw tijd nooit een Papoese leerling naar Java gestuurd voor de opleiding? Nee, wij hadden geen Papoese leerlingen die ver genoeg waren om naar... Ja. Die jongens die hadden niets anders dan 3 jaar He, dat was het groot verschil met die Ambonezen. Die Ambonezen die hadden school, de Hollandse school gevolgd. Ja, ja, ja, dus die kenden Hollands. Ja, ja. En hadden een zesjarige opleiding. En die Papoers die hadden niks anders dan kampongschool, 3 jaar. Ja. He, dus dat ging echt niet. Nee. En de kampongschool ook van een Ambonese guru natuurlijk allemaal toen in die tijd nog. Toen waren er nog geen Papoerse gurus zeker in uw tijd. Nee, ik had dus 1 Javaan. Japan, ja. Ja, gediplomeerde Javaan. Nee, gurus in de school bedoel ik. Oh, gurus. Er waren natuurlijk ook allemaal Ambonezen in die tijd. Nee, om de drommel niet. Was het om de Keine het was zover met zijn school? Keine die werkte al jaren en die leverde inderdaad Papoese gurus af. Oh, toch wel. En met de Papoese gurus die hadden dus 3-jarige lagere school plus 2 jaar vervolgschool. Ja, ja. En dan nog een beetje evangelistenopleiding en zo. Ja, ja. Ja, dus dat was ook niet veel. Dus toen lager dan de mantris die zo uit Indonesië kwamen, wat de schoolopleiding betreft. Ja, ja, lager. Ja. Ja. Ja. En evangelisten waren er toen zeker nog niet in die tijd? Jawel. Ook wel. Ja, ja, er waren wel evangelisten, want ik... Noem de Keine ook. Of Keine die nu opleiden of hoe dat precies zat, dat weet ik niet. Daar ben ik echt een beetje vergeten hoe ze aan die evangelisten kwamen. Dat waren ook jongens die verdienden nog minder. Nog veel minder. Want dat was het eerste wat ze naar een kampong stuurden. Als een kampong vroeg om een guru, dan kwam er eerst zo'n evangelist. Tenminste, zo was het nu de laatste jaren. Ja, maar het kwam ook wel eens meteen een guru. Oh, dat was, ja, dat was een beetje wisselend. Oh, ja. Ik heb een enkele jaren geleden nog, een jaar of 4 geleden misschien, nog een man ontmoet die had dokter Bierdrager een been geamputeerd. In Manabi. Ik heb zelf ook een paar amputaties gedaan. Oh, ja, dat kan. Dokter Bier zei dat altijd, dokter Bier. Ik heb zelf ook twee amputaties heb ik moeten doen omdat er in een auto ilkes een carcinoom zich ontwikkeld had. Oh ja? Ik heb geloof ik in die twee amputaties gedaan. De ene man, dat is een beetje naverlopen, want die is doodgegaan aan longembolie. En de andere die heb ik inderdaad ook wel zien rondlopen. Of is dat mijn man van Manabi geweest? Ik weet waarachter niet meer hoor, waar die vandaan kwam. Eén was geloof ik. Eén heb ik meegepikt van een tournee. Want ik ben zelf ook in de Waldammerbaaien namelijk geweest een keer. Heb ik ook een leperonderzoek gedaan. Ben ik met de KPM heen gegaan en met een gewestelijk vaartuig terug. Of net omgekeerd geloof ik. Dus je hebt altijd alleen gewerkt met de vrouw en nooit een zuster naast u? Nee, de zuster is dus gekomen 1 maand voordat ik in mei 38 vertrok. Oh ja. En de zuster? Pieters. Dat is eigenlijk een schandaal. Hè, om zo, het was afgrijselijk. Het kwam kerstvers uit Holland. Oh. Het schandaal was het. Ja. Ja. En die heeft dan gelukkig dan na enige maanden heeft hij dus de steun gekregen van een Indisch arts. Wie was die Indisch arts? Weet ik niet meer. Weet u nog niet meer. Dus er was een zendingsarts ook dan, Indisch arts? Nee. Gouvernementsarts. Dus toen begon het gouvernement dan daar, in het zendingsziekenhuis? Nou ja, de zending was dus al belast met de DVG. Ja. En de zending die kon geen enkele arts leveren. Er was niemand in Holland te vinden die dat wou doen, klaarblijkelijk. En er was van de andere terreinen was er ook niemand die behoefte had om naar Nieuw-Guinea te gaan. Het was ook wel wat hoor, in die tijd. Je kreeg eenmaal in de maand kreeg je post. Hmm. Dan kwam de KPM langs en dan bleef je bij ons in de baai, bleef je een paar uur liggen. Dus je kon niet eens eigenlijk je brieven beantwoorden. Wij hadden nog wel een telegraafkantoor, dus wij konden wel eens een telegram sturen. Dus als ik iets vergeten had of zo, dan kon ik wel Makassar bellen of telegraferen van stuur met de volgende boot dat en dat. Maar je zat enorm geïsoleerd. Ja. En een van de belangrijkste redenen dat ik naar Borneo teruggegaan ben, was ten eerste dat isolement, maar in de tweede plaats dat ik had 2 jaar op Borneo gewerkt en dan kon je praktisch met iedereen, kon je in Dajaks terecht. Dus je had contact met de mensen, want Nieuw-Guinea hadden alleen maar de mensen jonger dan 30 jaar, hadden onderwijs gehad en die konden Maleis. En verder de mensen die in de boei gezeten had, kenden Maleis. Ja. En met alles wat boven de 30 jaar was, moest je altijd met tolken doen. Ja, ja, ja. En dan was er zo'n spraakverwarring, dat wij hadden dan wel uit verschillende delen van Jappen en zo, hadden we meestal wel een verpleger. Ja, maar het kwam nog wel eens voor dat er toch mensen in het ziekenhuis waren waar geen enkele verpleger mee praten kon. Ja. Ellende was het. Ja. En de derde factor vond ik toch eigenlijk ook nog wel belangrijk, dat ik me toch had voorgesteld, als je eenmaal op Nieuw-Guinea zit, dan zit je daar 6 jaar vast zonder dat je één mogelijkheid hebt om eens met verlof te gaan of dergelijks. Zending kon ik niet betalen om je naar Java te sturen, bovendien je kon het ziekenhuis ook niet een paar maanden alleen laten. Je kon op Nieuw-Guinea eigenlijk praktisch nergens naartoe. Het enige wat je als uitje dat je kon hebben is naar de conferentie van zendelingen of iets dergelijks. Maar dat is een wanhoop. Dan zat je daar. Nou ja, dat heb ik toch. Ik was zonder twijfel gelukkiger op Borneo dan op Nieuw-Guinea. Ja? Om allerlei redenen, ja. Mensen waren ook. Ik heb dus de grote moeilijkheid gehad dat ze dus niet wouden worden opgenomen, of tenminste moeilijk wouden worden opgenomen, in het ziekenhuis na het bloedbad. Ja. Het vreemde was dat als je op tournee ging naar de Schouteneilanden, ik ben op de Schouteneilanden geweest, dat ik met een boot met 30 patiënten thuis kwam. Terwijl het een hele tour was voor deze lieden om weer terug te komen. Die mensen van de Schouteneilanden, daar kon je alles mee doen, en de mensen van Jappen was verschrikkelijk moeilijk, en voor Europa ook. En die Schouteneilanden was wel. Ik kon er weer niet komen, want ik had geen vaartuig. Nee. Als je op tournee ging, waar ging je dan naartoe? Ik ging de. Zwaroppen? Ik ging dus soms dus naar de Zwaroppen. Ik ging soms. Zeroei ligt precies in aan de zuidkust in het midden. Dus ik ging soms naar rechts, dus naar het. Het westen, en soms ging ik naar rechts, dan ging ik naar het oosten. En soms ging ik helemaal Jappen rond, eens per jaar. Die kustkampongs bezoeken. Ja. En hield je daar polykliniek of heb je? Ja, ik trommelde de mensen, je had daar posthuizen, zogenaamde posthuizen, waar je dan ook de veldpolitie kon slapen en zo. Pas en kraan, daar hield ik meestal polykliniek. Dus ik had petroleumblikken vol met medicijnen. En spoot een enorme hoop salvarsan in, want iedereen wou een prik. Juist, ja. Dan op die manier had je dus enig contact. En als je dan mensen vond met hele grote zweren of buitengewoon anemisch of iets dergelijks, dan probeerde ik ze aan het verstand te peuteren dat een opname wel goed was. Ja. Soms nam ik ze mee. Als het nou een tournee was dat niet al te lang duurde, dan nam ik ze op de prauw mee, dan stonken ze een uur in de wind, ik was daar, maar dan zet ik ze maar een beetje voorin. En op de goede mens vaartuigen kon je natuurlijk een hele troep meenemen in één ruk. Was er veel ankylostomiasis? Weinig. Weinig. Ja. Erg veel elefantiasis, maar dan ook weer niet in de kampongs boven het water. Nou, niet zozeer elefantiasis, maar in elk geval filaria. Elefantiasis is weinig, maar erg veel filaria. Maar de kampongs op het land, nou ja, zo'n 40-50% nachtbloed positief. En dat heb je daar ook onderzocht? Dat ging reuze mooi. Dan kwam je daar in zo'n kampong zo tegen het donker. En dan trommel ik die lui bij elkaar en ze kregen allemaal een pluk tabak. En dan gaf je ze dan, maak je een dikke druppel en die keek ik dan later in Suruina. Oh, nou, dat is toch leuk. Maar ascariasis, dat heb je natuurlijk ontzettend veel daar. Ascariasis is veel, ja, en enorm veel malaria. Ja. En frambeuzia zat er aardig onder. Dat was nou niet zo, er waren natuurlijk, er was altijd wel wat frambeuzia, maar niet overmatig veel. En daar kwamen ze natuurlijk ook al voor een prik, de eerste paar prikken zeker. Ik heb eens een keer met een gewestelijk vaartuig ben ik ergens op de Schouteneilanden terechtgekomen, en toen we daar met die controleur aankwamen, toen kwamen ze zeggen, meneer, er zitten 1000 patiënten voor de dokter. Van die 1000 patiënten, die heb ik in 2,5 dag en 2 nachten aan doorgewerkt. Ik heb toen in 1 stuk doorgewerkt. Ik geloof dat van die 1000 hebben we er 600 salvarsan gekregen. Iedereen wil salvarsan hebben, en alles, allemaal zaken toelang en weet ik veel wat. Ja. En sommigen hadden ook nog echt van beuze. Wat zat er van het gouvernement op Suruï toen? Welke HPB zat daar? HPB was eerst meneer Raus, dat was een gezaghebber, en daarna Vlak, die was controleur, dus die was van Leiden. Wat bedoel je met een gezaghebber? Wat bedoel je met gezaghebber? Gezaghebber, dat is, dat waren jongens die niet academisch waren opgeleid, maar op de gezaghebberscursus in Batavia waren geweest. Dat een rampzalige situatie was, want die kerels die werden bijna altijd op de buitengewesten gestationeerd, verdienden minder dan de controleurs, en konden in rang ook niet opklimmen hoger dan controleur eerste klas. En pas helemaal vlak voordat die Jappen kwamen, hebben ze ingevoerd dat de hele knappe gezaghebbers, die konden assistent-resident worden. Maar dus er zat altijd precies hetzelfde als bij de Indische artsen en de artsen, het nare dat je hetzelfde werk moest doen en minder betalen. Ja, ja. En slechte standplaatsen. Meestal Indische jongens of zo? Die daar... Helemaal niet, nee. Waar ik was. Ik heb dus op Kuala Kapas gezeten met een gezaghebber, die had op een of andere reden zijn einddiploma niet kunnen halen. In Holland. En was toen dus, kon dus niet naar Leiden. En is toen naar de gezaghebberschool gegaan. Dat was een opleiding van 2 jaar. Hmm. En die kerels deden precies hetzelfde werk. Deden het ook wel goed, dacht ik. Er waren goede bij, er waren ook half getikte bij. Ja. Dus onder die gezaghebber stond dan in uw tijd die meneer Vlak als controleur? Nee. De gezaghebber die is opgevolgd door een controleur. Opgevolgd door een controleur. Ja, je had ook controleurs op de buitengewesten. Oh ja. En de controleurs waren uit Holland? Ja, maar die gezaghebbers waren ook in het algemeen Hollandse jongens. Maar met een Hollandse opleiding bedoel ik. Die controleur was dan met een Hollandse opleiding? De controleur had een Hollandse opleiding. Ja, ja. En een gezagvoerder de Indische opleiding. De gezaghebber had de Indische opleiding. Ja, ja. hoe was de relatie met Oostgeest? Heb je daar echt steun van gehad? Of... was het alleen maar... Erg ver weg. Zakelijk, erg ver weg. Ja, erg ver weg. Dus een enkele keer is een brief. Ja. En die brieven die hebben meestal, in de tijd dat ik er was, erop geslagen op de noodzakelijkheid. Het is namelijk het grote probleem is geweest dat Oostgeest dit als zendingsziekenhuis heeft willen opheffen. Toen zij geen arts konden krijgen, hebben zij dus die hele zaak willen van de hand doen en overdragen aan het gouvernement. Men heeft dus in Oostgeest, toen ze zagen dat ze geen dokter konden vinden, hebben zij dus deze zaak van de hand willen doen. En hebben ze roei willen overdragen aan het gouvernement. En toen heb ik daar nogal felle brieven over geschreven en ook Simavi van deze zaak op de hoogte gebracht, want Oostgeest zei ze hadden ook geen geld meer. Want dit was een niet gesubsidieerd ziekenhuis, dus het moest helemaal voor kosten van Oostgeest komen. En toen heeft tenslotte Simavi toegezegd dat zij een zuster zou financieren. Die zuster is toen in die zuster Pieters gevonden. Op die manier, de correspondentie die ik met Oostgeest heb gehad, als ik mij goed herinner, heeft voornamelijk bestaan uit felle brieven om aan een verstand te peuteren dat ze deze zaak niet moesten opheffen. Wat was uw reden daarvoor, dokter? Nou ja, omdat ik meende dat in deze streek toch zeer snel voortschrijdende christianisering van de bevolking het noodzakelijk was dat je daar een zendingsarts had. Ik had ook wel het gevoel dat we het iets beter deden dan het gouvernement, maar is misschien overdreven, maar de collega's die ik heb, die man in Hollandia en zo, of in Manokwari, daar hoorde je de meest wilde verhalen over, die kerels die deden verschrikkelijk weinig. Hoor. Maar er waren bijzonder weinig gouvernementsartsen nog in dat jaar 36. Ja, wij hadden dus op de hele Noordkust zat er 1 arts in Manokwari en 1 arts zat er in Hollandia en ik zat als zendingsarts in Suruy. Dat was de hele bezetting van de Noordkust. En dan had je in de Zuidkust had je, meen ik, een arts in Merauke en je had er nog 1, meen ik, in Vak. Ja. Maar misschien dat er ook nog iemand was in Bovendiegoel of zo, voor die geïnterneerden. Maar voor de rest was er niks. Het was wel bijzonder pover. Hè? Het was bijzonder pover. Op een schandalige manier heeft het Nederlands-Indische gouvernement dat Nieuw-Guinea laten schieten. En toen pas eigenlijk na de oorlog heeft men daar veel aandacht aan besteed. En het is natuurlijk ook voor een deel politiek geweest, hè, ja, dat ze gedacht hebben, we moeten dus hier een erg goed figuur slaan om dit zaakje te kunnen behouden. En de zending is daar natuurlijk ook uitgebreid ingesprongen. In welk opzicht? Nou ja, de zending heeft dus de mogelijkheid gehad, doordat vermoedelijk het gouvernement het grootste deel van deze artsen betaald heeft, om hier uitgebreid zendingswerk in de ziekenhuizen te kunnen doen, de medische zending te kunnen opvoeren. Doordat hier natuurlijk nu wel subsidie kwam voor... Ja, maar er is nooit medische zending geweest in Nieuw-Guinea. Nou ja, mensen als... Nee, we hebben ons best gedaan om verpleegsters en artsen uit te zenden met het gevoel, Christelijke lieden in gouvernementsverband. Christelijke lieden in gouvernementsverband. Oh, ik dacht dat het... Nee, goed, maar... Het waren dan toch in elk geval allemaal mensen die achter de zending stonden, Dat is een toch wel een aardig percentage. Ja, een heel groot percentage. Ik ben in 50 weggegaan en toen heb ik een jaar in Sarong gezeten alleen. En in 51 ben ik naar Hollandia gegaan. En daar waren 13 zusters toen. Mm-hmm. En alle drie zendingsartsen, dokter Rutgers, dokter Franken en dokter Weesmuller. Ja. En alle zusters waren zendingszusters. Mm-hmm. Nou ja, goed, ja, het is dus... Zendingsminded in elk geval allemaal, ja. Hè? Ja. Nou ja, daardoor lag het natuurlijk voorkomen anders, hè? Ja, natuurlijk. Maar ik ben destijds, behalve die 75 gulden, helemaal betaald door Oostgeest. Ja. Maar hoor het verschil niet in 36, 37, dus voor de oorlog... Ja. Drie artsen op de Noordkust, praktisch geen Hollandse verpleegster, één misschien. Nou ja, op Corrido, zuster Glastra, die zat dus op Corrido. En één op Saroui. Nou ja, dat na mijn vertrek, ja. Ja, dus dat zijn twee. Ja. Hè? En zuster Bartels komt daar in 50 en heeft drie artsen alleen op Hollandia met 13 verpleegsters. Ja. Dat is natuurlijk een enorm verschil. Er is nog een, wat mij te binnen schiet, wat een interessant facet is. Zuster Glastra zat in er eentje op Corrido. Maar haar was verboden om salvazant te spuiten. Want een zuster mocht geen intraveneuze injecties geven. Wat gaat hij daar doen? Nee, ik vind het is alleen maar om een beetje van die. Ja, ja. Nee, ik heb het niet warm hoor. Maar doe weer het zo. Zuster Glastra die mocht geen intraveneuze injecties geven. Van de inspecteur der volksgezondheid De Rook, meen ik, was het in Makassar. Hij hield zich strikt aan de regels. Een zuster mag geen intraveneuze injecties geven. En de gezaghebber had de opdracht om hierop toe te zien dat het ook niet gebeurde. Nou ja, het resultaat was dat zij wel myosalvazant spoot. Ik ben niet helemaal zeker of dat nou eigenlijk ook mocht, want ze had dan ook op de intramusculaire injecties geen artsentoezicht, want die zat mijlen ver weg. Ja. Maar dat is een vreselijk vervelende zaak geweest. Hè? Ja, dat was op Java ook zo hinderlijk. En men heeft toen, in de tijd dat ik er zat, heeft men toen op een gegeven dag ingevoerd een mantri soentik. En het was een vent die uitsluitend belast was om de kampongs rond te reizen en salvazant te spuiten. Die mocht opeens weer wel intraveneus spuiten. Ja. De mantri soentik. Maar de Hollandse zuster mocht het niet. Ja. Formalisme. Dat is krankzinnig. Dat ging fel hoor. Ja, ja. De Rook die gaf de gezaghebber opdracht en je gaat nu, dan ga je kijken of het niet gebeurt. Nu moet ik wel zeggen, die mantis die had een verbazend veel feeling voor, hoor. Ja, maar die zuster had het natuurlijk ook. Natuurlijk ook wel, want die kon het net zo goed krijgen, hè? Ja. Omdat als hij het elke dag doet, hè? Ach ja, tuurlijk. Maar ik weet wel, als dokter Weesmuller die in het begin was en moest een kind moest een infuus of zo hebben en had een lelijke adertje, zei, haal je even de mantri op. En dat vond ik zo leuk voor hem, dat hij dat herkende, hè? Kijk eens. Dank u wel, mevrouw. Dank je wel, eerlijk, hoor. Heerlijk. Zeg ik maar. Ik wou nog iets vragen over de voedingstoestand die je daar aantrof. De voedingstoestand was bij de kustpapoeas goed, vond ik. Je moest heel duidelijk onderscheiden de mensen die in kampongs woonden boven het water. Je had dus, wij hadden dus in Serui, Serui Laut en Serui Darat. Serui Laut had dus de huizen boven het water en Serui Darat, dat was op het land. Ten eerste had je bij de Serui Darat op de landkampongs veel meer malaria. In de tweede plaats veel meer filaria. En in de derde plaats was ook de voedingstoestand van deze lui aanzienlijk slechter dan van de mensen boven het water. Vermoedelijk ook omdat hun lichaam veel minder door allerlei narigheid was ondermijnd. De voedingstoestand van die kampongs boven het water was goed, eigenlijk in het algemeen. Maar hoe kwam dat? Dat heb ik toch niet? Nou, ik denk dat dus toch de mensen die op het land waren, dat is dus ook een kwestie van anovelinen, dat die veel meer besmet waren met filaria en malaria en daardoor eigenlijk zo'n beetje in een chronische infectietoestand leefden en daardoor in een slechte voedingstoestand. Het was ook typisch dat de mensen op het water, die waren ook langer. Niet alleen maar beter gevoed, maar ook langer. Ja. En was het misschien ook omdat ze daar meer eiwit konden vis krijgen natuurlijk. Door visvangst? Dat zal wel, maar de mensen van Serui Darat, die konden natuurlijk ook de vis kopen op de passer. Maar ja, dan moesten ze natuurlijk wel wat geld hebben of zo. En die anderen die vingen inderdaad zelf de vis. Ja, dat zal wel. De vis zal wel een rol spelen. En wat voeding betreft was hoofdvoeding sago. Voornamelijk zagelpap, maar ook wel gebakken zagel. En dan knollen natuurlijk. Ubi en, patat, hoe heet die dingen? Ik weet die namen niet meer precies, van al die knollen. Ja. Maar heeft dokter Malcolm niet geschreven, in die over Nieuw-Guinea en de Europa-kust, 19 gram eiwit ongeveer per dag kregen? Die heeft dus uitgerekend, geloof ik, dokter Malcolm. Oh ja? Ik dacht het wel, die kinderen. Dat boekje heb je toch ook wel, het kleine rode boekje. Ja, die verroppen dingen, die waren ook bijna allemaal op het water gebouwd. Ja. Dus ook denk ik erg veel visvangst erbij. Het was reuze lollig hoor, als je met een prauw voer, die kerels hadden dan altijd van die lijnen bij zich. En dan gooiden ze die lijnen achteruit. Ja. En dan zag je op een gegeven moment een school vissen. Ja. En dan zag je die vissen uit water springen. En dan gingen ze met een reuze vaart dwars door die school heen. En dan had je meteen behoorlijke vissen. Had die kerels aan hun lijn zitten. Ja, wat een mooie sport. En ze maakten een grote omweg als ze ergens vis zagen. Dan ging daar de boot heen hoor. Door de vis heen. Hè? Ja. Maar het was een zeer gecompliceerde zaak om te toerneren met die prauwen, want je schoot niet op en het was ellendig warm. Hè. Ze maakten dan zo'n mooi afdakje, maar je kon eigenlijk alleen maar zo'n beetje liggen op een matrasje onder het afdak. En je schoot natuurlijk niet op. Hè. De gezaghebber, als hij per prauw toerneerde, dan nam hij meestal 20 roeiers. Maar met 20 roeiers, dan schokte het ding veel meer. Dan ging het de hele tijd zo, hè. Dus ik ging meestal met 12. Raison van 1/4 per dag kregen die kerels toen. En je betaalde nog 1/4 voor de prauw. Dus ik was 13, maar 25 cent was ik kwijt voor een dag. En zij zorgden voor hun eigen voeding nog. Daar hoefde ik niet eens voor te zorgen. En 's avonds kregen ze nog 1 plukje tabak als extra. Dat is ook een mooi gegeven. Een interessant gegeven. Dat was de prijs, ja. 1/4 per dag. Wat verdiende het verplegend personeel? Weet ik echt niet meer precies. Ook ellendig weinig. Ik denk dat een Papua jongen niet meer dan een tientje per maand had. Misschien ook nog wel eens wat minder, plus kosten inwoning. Ja, ja. Heel weinig. Die mantries kregen natuurlijk wat meer. Maar ik denk die mantries toch ook niet. Kreeg ook weinig hoor. Waren er nog wel eens kumpulans in het ziekenhuis met de patiënten? Dat er een boeroe kwam of zoiets? Jawel, er gebeurde wel wat, ja. Ja. Niet heel regelmatig, maar ik geloof, als ik mij goed herinner, gebeurde er wel zo nu en dan wel wat. Dat, of de Ambonese guru van Serui kwam, of de zendeling deed zelf wat. Wat deed u als u een TBC-familie aantrok in de kampong? Ja, nou is het vreemde dat ik weinig tuberculose heb gezien. Ik krijg de indruk dat die tuberculose zich snel heeft uitgebreid nadat ik er geweest ben, dus na de oorlog. Ik heb of mijn diagnostiek is niet goed geweest, maar ik denk het toch wel, want ik heb op Borneo erg veel tuberculose gezien, maar op Nieuw-Guinea heb ik weinig tuberculose gezien en dat klopt ook wel ongeveer met wat ik zo even in die dingen van bierdrager gelezen heb. Het totale aantal vastgestelde tuberculose gevallen was weinig. Maar wat ik ermee gedaan heb, eigenlijk niks. Je kon ze moeilijk. Misschien. Ik herinner me niet dat ik tuberculose heb opgenomen. Borneo had ik er altijd wel wat. Ik heb dokter Wijsmuur zei wel, de zendelingen hebben hier op Sint-Anemeer de TB gebracht. Die ging er heel Sint-Anemeer af, hè? Met doorlichten en zo. Of je het allemaal precies. Nou ja, dat is natuurlijk dwaasheid om te zeggen, de zendelingen hebben het gebracht. Hè. Die op een of andere manier is natuurlijk, het zat zo dik bij die Indonesiërs erin. Hè. Ja, er is toch heel regelmatig ook contact met allerlei Indonesiërs geweest. Hè. Je bedoelt meer goeroes en zo die daar gekomen zijn. Hè. Er waren ook vaak Indonesische goeroes, maar toch van de zendelingen. Ja, goed, het is mogelijk. Het is van buitenaf vermoedelijk ingebracht, maar in de tijd dat ik daar geweest ben, heb ik weinig tuberculose vastgesteld. Ik denk dat het in mijn jaarverslagen wel ergens staat, want ik heb die dingen ook wel zo'n beetje à la bierdrager gemaakt, die jaarverslagen. Ja. Dat was ook een apart schema hoor, dat je voor de DVG moest maken, dus... Dokter, hoe gaf u les? Moesten ze alles overschrijven? Als u les gaf, of kregen ze gestenselde blaadjes, kwam natuurlijk niks van. Nee. En boeken waren er ook niet. Nou ja, ik gebruikte zelf dat bekende Maleise boek van, was niet Stokvis of zo? Stokvis, ja. En ik geloof dat ze wel het een en ander opschreven. Oh ja. Nee, ik had geen gestenselde dingen. Het was natuurlijk rommelig werk, omdat ik zo vaak weg was. Hè. Ja, op de lessen natuurlijk. Daardoor heb ik helaas ook het Maleis niet goed geleerd. Hè. Slump heeft geprobeerd om mij wat Maleis bij te brengen, maar heeft niet handig gedaan, geloof ik. Want hij is met een veel te moeilijk boekje is hij begonnen. Hè. En had hij mij nou maar een doodgewoon lagere schoolboekje gegeven, hè, met... hier is een aapje en zo, dan had ik het waarschijnlijk wel geleerd. Hij had het te moeilijk boekje en het vervelende was, of ik was op tournee, of hij was op tournee. Ja. En daardoor is eigenlijk de zaak een beetje in de soep gelopen. Dat is verschrikkelijk jammer, want ik heb daardoor het Maleis niet goed geleerd. En ik heb daar toch erg jammer, want ik had er wel de tijd voor gehad. Hè. Het werk was helemaal niet zo verschrikkelijk druk op Serui. Nee. Als je dan op tournee was, dan was je natuurlijk de hele tijd weg en dan kwam je terug en dan moest er wel van allerlei gedaan worden. Ik kwam bovendien meestal met een heel pak met preparaten of zo weer thuis. Ja. We hebben 's avonds met mijn vrouw samen eindeloos, we hadden twee microscopen, zij had een microscoop en ik had een microscoop. We hebben eindeloos lepra-preparaten nagekeken. Ik heb een tournee gemaakt op de Van Dam en Baai en ik weet niet met hoeveel uitstrijkjes van neusslijm ik terugkwam. En we hebben dus die filaria dingen gedaan, dat ik met dikke druppels thuis kwam. En die zaten we s'avonds die preparaten samen te kijken, ieder aan de kant van de tafel met een microscoop. Dat was wel leuk. Zeg, had jullie kinderen? Mijn oudste dochter is dus op Serui geboren. En dat is in de Papua-tijd dus de enige geweest. Dat was toen je wegging nog een kleine baby. Van 15 maanden. Ja. 15 maanden. Ja, anderhalf jaar. Vond je vrouw het erg om thuis te blijven als je op tournee ging? Wat zegt u? Vond je vrouw het erg om achter te blijven als je op tournee ging? Ja, het vervelende was dat er altijd trammeland was. Ja. Hoe daar koekoek ermee speelde, waren er altijd moeilijkheden. Ja. hè, bijzondere gevallen, want ze werd ook wel eens in andere kampongs geroepen en zo. Hè. En nou ja, aan de ene kant vond ze het geloof wel lollig, ja, om weer eens een beetje medisch bezig te zijn. Ja. Aan de andere kant waren waarom weet ik niet, maar er waren altijd bepaald soort moeilijkheden. Hield u vooral van het Rimboe-leven zo? Nou ja, we hebben het eigenlijk wel ook wel gezellig gehad. Ten eerste konden wij goed opschieten met de beide zendelingen. We hadden een goede verhouding met het HPB. In de tijd dat wij er zaten, is daar dus een boermeester geweest die met die koelies dat vliegveld heeft opgericht. Toen is het vliegveld helemaal verkeerd gelopen, maar toen hebben ze toch een Passangrahan gebouwd. Want ze hebben Suroei gebruikt als basis voor de luchtkartering. En toen zaten er een man of 10. Mm-hmm. Dat hebben ze toen allemaal met watervliegtuigen gedaan, met amfibievliegtuigen, toen het vliegveld niet bruikbaar was. Ik heb gisteren aan dokter Daker gezegd, wij zagen kans om een volledig Hollands voetbalelftal op de been te brengen. Oh ja? Ja. Wat leuk. We deden niet aan competitie, maar als er dus een oorlogsbodem binnenkwam, dan moesten wij tegen de officieren van de oorlogsbodem spelen. Wij hadden dus een volwaardig Hollands voetbalelftal. En hadden toen de Papoes ook al zoveel interesse voor de voetbal? Ja, Papoes die speelde geregeld, maar speelde op blote voeten en zo. Ja. Wij hebben toen in die tijd, heeft dus de Petroleummaatschappij ook een cementen tennisbaan aangelegd. Dus wij hebben toen ook in de avonduren, zo om een uur of 5 gingen we ook nog alles tennissen. Waar heb je dat gehad, op de Alun-Alun? Waar? Dat voetballen? Ja. Voetballen op, ja, vlak voor dat HPB. Ja, ja. Kent u Suroei? Ja, best. Ja. En het tennisveld, dat lag daar ietsje naast. Oh, ja. Die Passangrahan is natuurlijk weg. Dat was een noodding. Ja. En die kerk is geloof ik ook nog verwoest in de oorlog of zo. Ik weet niet precies het kerkje dat was. Maar is ook opgebouwd daar hoor, precies op dezelfde plaats. Ja. De kerk. Ja. Ja, ik weet niet, is die in de oorlog vernield? Ja, of helemaal vernield is, dat weet ik niet, maar is wel weer gerestaureerd. Hoe ver die kapot geweest is, kan ik eigenlijk niet zeggen. Nou ja, en dan had je aan de lange kant, aan de korte kant, aan het korte been, had je dus de tank ziet er dwars op staan. Hè. Ja, we zaten nog. Ja. Ja. Waren er geregeld kerkdiensten, ja zeker? Ja, elke zondagmorgen kerkdienst. Ja, maar was daar nogal bezoek? Ja, was veel bezoek. Hmm. En ging je de Bahasa van Suroei? Nee. Maleis. Bahasa Melayu. Wat spreken ze eigenlijk op Suroei? Suroei Laut en Suroei Darat, volkomen verschillend. Kunnen elkaar niet verstaan. Prettig. Kunnen elkaar niet verstaan. En dan spreken ze, Ambaai spreken ze ook weer wat anders. En dan kom je iets verder, ik weet niet precies hoeveel dialecten. Alleen al op Jappen waren dialecten. En dan was het natuurlijk nog van kampong tot kampong dat het weer wat verschillend was. Dus buitengewoon moeilijk. Heb je een mooi verhaal wat u meegemaakt hebt, bijzonder wat interessant is of zo om te vertellen? Wat u altijd bij blijft? Zuster Glasna had zo'n mooi verhaal van die kiezen trekken, weet u wel? Ja. Nou, schiet me niet zo groot er binnen. Ja, we hebben wel op een gegeven moment hebben we van de Waroppen opgenomen een vrouw met een gebroken bovenarm. En deze vrouw was zwangie. He, dus was heks. Ja, ja, ja. En als heks beschouwd. En deze vrouw, die hebben ze toen eens een keer meegenomen naar buiten de kampong en hebben haar doodgeslagen. Maar ze was niet helemaal dood. Ze is weer tot leven gekomen, maar ze had wel een gebroken arm. En men heeft haar toen naar Suroei gebracht, naar het ziekenhuis. En we hebben toen deze gebroken arm, zoals je dat deed, ik had geen pen, maar we hebben toen met een kleefrek deze gebroken arm bejaardig toch in functie kunnen krijgen. Maar zaten toen met de grote moeilijkheid dat zij weer terug moest naar de kampong. En dat we bang waren dat ze dit grapje nog eens een keer zou uithalen. We hebben toen in overleg met het HPB hebben we toen die kampongehoofden laten komen. En hebben die kampongehoofden meegedeeld dat deze vrouw zeer zorgvuldig was onderzocht in het ziekenhuis. Dat gebleken al daar was dat zij geen zwangie was. Dat ze nou weer terugging. En wee hun gebeente als er in die kampong weer eens iets zou gebeuren met deze vrouw. En we hebben toen ook de veldpolitie opdracht gegeven om zeer regelmatig te kijken of die vrouw nog in goede welstand was. Ja. Dat schiet me nou even te binnen. Maar er zijn natuurlijk vele sterke verhalen daarvan te vertellen, maar ik weet het ook niet. Zijn we zo langzamerhand tot een eind gekomen? Klopt wel, hè, dokter? Ja. Ik bedoel, als ons straks iets invalt, kunnen we het altijd nog even noteren. Ja. Desnoods. Dus de opleiding was toen nog niet, dus dat vind ik erg interessant om dat te weten. De opleiding is dus dat ik wel cursus gaf en wel natuurlijk zo goed en zo kwaad als het ging toezicht zelf een beetje hield op wat ze deden. Maar ik had dus niet de Europese zuster die zich regelmatig met de verpleging kon bezighouden. Het was een nu en dan een wanhopige zaak. Ik heb op een gegeven moment gehad dat al mijn Ambonese meisjes met malaria waren. Ik geloof dat ik er nog één had van de vijf. En die anderen lagen allemaal op bed met malaria. En toen heb ik die ene heb ik overdag dienst laten doen. En ik deed zelf 's nachts dienst op de vrouwenzaal. Ik werkte dan maar de hele nacht, zat ik er maar. Want er waren baby's bij die de fles moesten hebben en weet ik veel wat. En dan ging ik maar naar 's morgens maar eens een paar uur slapen en dan hobbelde ik weer door. Ja, ja. Die personeelsproblemen waren buitengewoon moeilijk. We hebben op een gegeven dag een Papua jongen hebben wij eerst aangesteld in de keuken. En toen het wel een aardige jongen leek, hebben wij hem in opleiding genomen voor verpleger. En op een gegeven zondag is de KPM is in Serui binnen. En toen de KPM vertrokken was, kwamen ze zeggen, dokter, de jongen is verdwenen. Toen was hij, zonder dat hij ooit iets gezegd had, was hij op de boot gestapt en is ergens anders afgestapt en heeft zich daar als koelie verhuurd. En ik heb best begrepen wat er achter zat. Die jongen die kon geestelijk daar niet tegenop, die vond die cursus te moeilijk en durfde dat niet te zeggen. En is hem toen domweg maar gesmeerd. Ja, Bierdrager schrijft ook heel duidelijk, en dat hebben wij natuurlijk ook telkens meegemaakt, dat patiënten op eigen gezag vertrokken. Bij voorkeur deden ze dat 's nachts. Daar waren ze opeens verdwenen. Ja. Namen dikwijls nog een deken van het ziekenhuis mee of iets dergelijks. Of andere bullen die ze konden achterover drukken. En dan voetsie waren ze weer. Was er geen controle op de slaapzalen van de jongens en meisjes? Niemand die ergens voor hen zorgde? We hadden regelmatig nachtdienst. De verplegers als ze sliepen en zo, en de meisjes, wie zou ze daarvoor s'avonds en zo toezicht houden op hun internaten? De jongens die lieten me maar zo'n beetje modderen. Ik liep er natuurlijk ook wel eens binnen. Ik hield wel controle 's nachts. Als ik toevallig wakker was, dan vond je bijna altijd de papa slapende die de nachtdienst had. Heel dikwijls. Ik kneep dan een spons met koud water in hun nek uit. Ik gaf ze ook als draaimanoeuvre. Maar het hielp heel verschrikkelijk weinig. Die kerels die hadden weer, maar die sliepen overdag, kwam er niks van. En hadden ze s'avonds, s'nachts hadden ze zo'n verschrikkelijke maf dat ze sliepen ze weer. Ja. Die Ambonese meisjes deden het beter. Ja. Maar die heb ik inderdaad ook wel eens slapend aangetroffen. Ja, we hebben dan wel een beetje ons best gedaan om wat voor die meisjes te doen, maar het is toch erg moeilijk. Het is toch eigenlijk wel de taak van de zuster. We hebben het wel erg moeilijk gehad dat we geen zuster hadden. Ja, dat geloof ik graag. Die Sangerese verpleger, die mantri, gaf die geen les? Want die zou best wat verpleegkunde kunnen geven. Ik geloof het niet dat die het gedaan heeft. Hij was een beetje een vervelende jongen, was het ook. Dus toen na een paar maanden is hij vertrokken. Tiedesenang, ja. Ja, ooit die problemen, die personeelsproblemen, hè? En de zendeling heeft mij gewaarschuwd om maar liever geen papoesemeisjes in die tijd. En vooral omdat wij natuurlijk inderdaad geen zuster erbij hadden. Ja, geen papoesemeisjes aan te nemen. Onder die Angolese meisjes hebben we één zwangere gehad. Maar dat was weer van een van de Indische jongens. Die bij die luchtkartering zat. Die heeft aangepapt met het meisje en een kind verwekt. Voor de rest ging het met die Angolese meisjes. Daar bleven die papoers wel vanaf. Ja. En zouden de Papoese meisjes wel gewild hebben als u dat voorgesteld had? Dat is best mogelijk, ja. Dacht maar we hebben het nooit voorgesteld. Nee. We hebben het nooit voorgesteld. Want er was vroeger in Hollandia. Als je wat voorgesteld had? Om in het ziekenhuis te komen werken en dan in een internaat. Bij ons lukte dat niet, in Sorong eerst niet. En later in Hollandia, toen ik in Hollandia kwam, in 1951 ook niet. Maar toen kwam Nicolas Jouwe, die kwam uit Holland terug. En toen zei dokter Rutgers... Jowe, als je nou wilt dat je land vooruit komt, dan moeten wij meisjes in het ziekenhuis hebben. En toen hebben wij 13 meisjes gekregen van de klein Jowe. Zusjes en familieleden en zo. En dat waren de eerste 13 meisjes die wij opgeleid hebben in Holland. Ach ja, als je maar eerst een paar hebt dan, en het gaat goed. Ja. Dan loopt het wel, maar wij hebben het nooit geprobeerd, nee. In de tijd tenminste dat ik er was. Was het er niet rijp voor? Nee. Nou, het was er misschien wel rijp voor geweest, maar juist om deze reden, omdat wij dachten, dat geeft veel te veel moeilijkheden. Ja. Het was een enorm probleem, hè. Dan kwam opeens een vader, die kwam bij me en die zei, ja, verdorie, maar mijn kok is, de kok van jou, die heeft mijn dochter zwanger gemaakt. Nou ja, wat moet je dan? Ik heb toen maar de gedragsregel genomen dat als ik het wist dat ze het gedaan hadden, dan trapte ik die kerels eruit. Als ik het niet wist, dan wist ik niks. Nee. Ja, ik wist ook niet hoe je dat op moest lossen. Nee. Nog eens even. Je had dus van Oest-Geest eigenlijk weinig ruggesteun. Ja, dat was allemaal ver weg en Oest-Geest had ik eigenlijk moeilijkheden mee, want ja. Oest-Geest wou het opheffen en ik wou het niet opheffen. Ja. Had je van Basel daarvoor en daarna meer ruggesteun? Nou ja, in Basel heeft de zaak, ik heb natuurlijk eigenlijk maar 4 jaar, echt 4 jaar, met Basel gewerkt. Ja. 2 jaar als vervanger van Fischer. En toen heb ik nog het voordeel gehad dat Vici persoonlijk op Borneo is geweest. Naar aanleiding van de institutie van de Daya-kerk in 1935. Ja. Dus toen heb ik vrij veel contact met Vici persoonlijk gehad. Ja. En het gevolg daarvan is ook geweest dat hij mij gevraagd heeft om bij Basel in dienst te komen. Ja. Want je was in tijd dus 40 en 41... Nou ja, toen lagen de dingen al erg moeilijk, hè. Toen was er al oorlog en, en toen kon je natuurlijk eigenlijk, toen zaten wij ook met minimum salaris en dat was wanhopig eenvoudig. Ja. Toen draaide eigenlijk alles, Fischer was toen, hè, de Duitse voorzitter van de zending was geïnterneerd, dus Fischer was voorzitter. En Fischer zat zelf in Kuala Kapoor, maar... En jullie zaten en ik zat in Badjemas in. En dat ging met Fischer ging het heel aardig. Het waren aardige mensen. Fischer. Hij was een aardige man, ja. Ik vond haar nog wel erg militant. Maar... Oh. En ik heb hem vrij goed gekend. Hij is ook wel op Java geweest. Ja, hij is op Java geweest. Ja, ja. Maar. Wat deed je op Banjarmasin? Was dat? Op Banjarmasin hadden ze jarenlang een Duitse vroedvrouwverpleegster gehad. En die werkte daar en die nam ook eens wel eens wat kinderen op. En in mijn eerste Borneo-periode hebben ze voor Banjarmasin aangetrokken een Duitse vrouwelijke arts, juffrouw Hesberg. En dat was een Duitse jodin die in Duitsland geen praktijk meer mocht doen. Die is naar Banjarmasin gekomen. En ze kwam daar meteen voor de moeilijkheid te zitten dat zij dus geen Nederlands-Indisch diploma had. En alleen toestemming had om te werken onder de inheemse bevolking. Ze mocht geen Europeanen behandelen. En eigenlijk ook geen Chinezen. Nu was de hele opzet dat ik terug zou komen in het jaar 1940. Dat zij met verlof zou gaan. En dat ik dan weer haar zou vervangen tijdens haar verlof. En dat ik daarna Fischer zou opvolgen in Kuala Lumpur. Dat was de opzet. Ja. Toen ben ik in 40 teruggekomen. En toen kreeg deze Joodse arts kreeg geen visum. Alleen maar een grote J op het paspoort. Dus zij mocht niet naar Duitsland. En ze mocht ook niet naar Australië. Ze mocht niks. En toen is zij naar Java gegaan met vakantie. En met verlof. En is eerst een poosje in die bergen gaan zitten. En is toen naar Batavia gegaan. Om wat bijgeschoold te worden ook. Toen kwam 10 mei en zij was zo'n uitgesproken Duitse dat ze voelde zich in Batavia helemaal niet gelukkig, dus is ijlings weer teruggekeerd naar Borneo. Maar toen heeft de gouverneur Haga, die heeft gezegd, liever geen Duitse arts in Banjarmasin, want de stemming is zo anti-Duits, laten jullie nou als je lief in de lieve vrede Heuvelen nou maar zitten in Banjarmasin. En toen is zij dus vertrokken naar Kuala Lumpur en heeft dan zo'n beetje, ik denk niet tot haar grote vreugde, Fischer geassisteerd daar. Mm. Toen is dus, dus daardoor heb ik dus haar werk en zij had dus in een oude normaalschool, had zij dus een afdelingje voor, alleen voor opname voor vrouwen en kinderen. En dat met een grote polykliniek en ik was dus wel vrij om particuliere praktijk te doen, dus ik had een vrij grote particuliere praktijk in Banjarmasin. En dat is toen gebleven tot de Jappen kwamen. En toen de Jappen kwamen, toen hebben ze de zaak weer omgedraaid. Toen is deze dokter Hesberg in Kuala Lumpur gebleven en Fischer is naar Banjarmasin gekomen. Totdat Fischer dus gearresteerd is in 1943. En toen is geloof ik dokter Hesberg weer naar Banjarmasin gekomen. Ben ik niet helemaal zeker hoe dat gelopen is en hoe dan Kuala Lumpur verder gedaan is. Dat ben ik even kwijt. Dokter Hesberg heeft kans gezien om deze jappentijd door te werken. En Fischer is dan tenslotte aan zijn eind gekomen in die Haga-zaak. Ja. Is die gestorven in de kamp? Nee, niet in de kamp. Terechtgesteld, ik weet niet wat. En mevrouw Fischer. En mijn vrouw en een hele hoop mensen. En tijdens de oorlog? Allemaal tijdens een zeer berucht jappenproces. Oh ja? Waar 300 mensen zijn omgekomen ongeveer. Oh ja? En naar aanleiding van wat was het proces dan? Nippon Maid. Verdenking op complot. Oh ja? Ja. Er was helemaal geen complot. Toen hebben ze allerlei lieden, ze hebben dus allerlei mensen in de stad hebben ze opgepakt. Een groot aantal Chinezen, ook de inspecteur van de volksgezondheid, Silo, hebben ze opgepakt. En er was nog een Menadonese landbouwingenieur van de landbouwdienst, hebben ze opgepakt. En ze hebben dus de Zwitserse zendeling met zijn vrouw opgepakt, ze hebben dokter Fischer en zijn vrouw opgepakt. Ze hebben toen in de kampen, er waren dus 3 interneringskampen, hebben ze dus praktisch het hele manneninterneringskamp hebben ze opgepakt. Ze hebben van de vrouwen de meest prominente eruit gepikt. En ze hebben van de krijgsgevangenen, dus de knilmensen, hebben ze ook nog een aantal opgepakt. Ze hebben deze lieden toen verhoord, maar dusdanig misdadig verhoord dat hier en daar een bekentenis is afgelegd van in de lieve vrede dan maar bekennen, dan ben je tenminste van al het gemartel af. En toen viel de hele zaak. Toen hadden ze dus bekend dat er een complot was, terwijl er helemaal nooit iets was geweest. Fischer en mevrouw Fischer was inderdaad een beetje stom brutaal, geloof ik. Die durfde rustig het gevangenkamp binnen te rijden en ik zal maar zeggen melk te brengen voor de kinderen of dergelijks. En dat hebben ze verschrikkelijk. Terwijl ze nog niet geïnterneerd was. Zij is nooit geïnterneerd, zij is dus niet geïnterneerd geweest totdat ze in het gevangen gestopt is. Hè? Ja, ze waren Zwitsers. Ze waren Zwitsers. En waar was jij dan? Ben jij daar dan ontsnapt? Nou ja, miraculeus. Ik ben miraculeus ontsnapt, want ik heb dus 1 jaar, ik was dus wel knilreserveofficier. En ik heb 1 jaar, ben ik geïnterneerd, er waren in Bandjemas in 3 kampen. Er was een kamp voor de knilmensen, dus voor krijgsgevangenen. Daarnaast was een kamp voor burgermannen en daar zat de gouverneur in met zijn hele staf. En daarachter was nog een kamp voor vrouwen en kinderen. En wij hadden verzwegen dat mijn vrouw arts was. Dus als er iets met die kinderen was of met de vrouwen was, dan hoefden ze maar een temperatuur van 37,6 te hebben. Dan werd die dokter geroepen en een hele mopje was dan dat ik met mijn vrouw en kinderen zou kunnen praten. Dus ik kwam heel regelmatig, zowel in het vrouwenkamp als in het mannenkamp. En als Haga wat aan zijn vrouw te zeggen had, dan gaf hij mij een briefje mee of weet ik het wat. En ik en dan werd ik weer geroepen. Dus naar menselijke berekening zou je zeggen, als je aan een complot denkt, dan begin je die vent te verhoren die dat contact heeft gehad. Ja. In april 1943, dus toen was ik al 1 jaar geïnterneerd, toen hebben zij het hele krijgsgevangenkamp, het knilkamp, hebben ze opgeheven en hebben al deze mensen overgebracht naar Balikpapan en hebben mij ook overgebracht naar Balikpapan. 4 maanden later hadden zij naar hun begrip de zaak rond dat van het complot en zijn ze met hun arrestaties begonnen. Toen hebben zij dus gearresteerd 7 vrouwen uit die kampen. Ze hebben gearresteerd het hele burgermannenkamp met de gouverneur, met zijn hele staf en nog een stelletje andere lieden. En ze hebben uit Balikpapan 1 paar militairen teruggehaald. Ook voor verhoor. Die hebben ze domweg op een boot gestopt, geboeid en al. En naar Bandjemas in teruggevoerd voor verhoor. En ik was daar niet bij. 3 maanden later zijn deze militairen weer op een boot gezet en teruggebracht naar Balikpapan. En zijn daar opnieuw verhoord. En toen op een gegeven dag is een Japans militair binnengekomen en heeft een lijstje aan onze kampcommandant overgelegd dat hij wilde graag weten of aanwezig was een Engelse kapitein die uitstekend Japans kende, want hij had jarenlang in Japan gewoond. Hij had willen hebben een Hollandse kapitein. Hij had willen hebben de dokter, dat was ik. En hij had willen hebben 2 luitenants, geloof ik, of 3 luitenants had hij willen hebben. Hij vroeg alleen maar, zijn die aanwezig? Op een gegeven dag is hij weer teruggekomen en heeft die Engelse kapitein weggehaald. Die kwam in Balikpapan in het gevangen voor verhoor. Hij is, daar is mee begonnen. Toen is hij op een gegeven moment, is hij komen vragen naar die andere Hollandse kapitein. Was net overleden. Toen hebben ze zitting gehouden en ze hebben van die militairen die weggevoerd waren naar Bandjemasin en weer teruggekomen waren, hebben ze de commandant, de kapitein, hebben ze ter dood veroordeeld, die hebben ze gefusilleerd. Ze hebben een luitenant die erbij was, 10 jaar gevangenisstraf gegeven, was na de oorlog ook dood. En ze hebben 2 korporaals, hebben ze vrijgesproken. Ze hebben van die tweede groep, die Balikpapan, hebben ze de Engelse kapitein tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Was na de oorlog verdwenen. Over mij is niet gepraat. Ik heb dus op dat lijstje gestaan. Ik heb er zo verrekt dichtbij gestaan. Toen hadden ze er genoeg van. En ook die andere 2 luitenants zijn niet verhoord. Ik bedoel, volkomen miraculeus, hè. Dat je zo dicht bij deze zaak bent. En er is nooit iets van een complot geweest. Maar ja, als zij met het idee rondlopen hebben, er is een complot en ze gaan net zo lang rousen tot de mensen ten slotte maar gaan zeggen, ja, ik weet het. Dus je vrouw is doorgeschoten met die andere vrouwen? Ja, het is dus zo. We hebben dus op een gegeven moment een Maleise krant in handen gekregen. Ja. En in die Maleise krant, daar stond dat er was een verschrikkelijk complot ontdekt. Dat was in december 1943 een verschrikkelijk complot ontdekt. En bij dat complot hadden ze bij 17 mensen, geloof ik, of bij 19 mensen de doodstraf uitgesproken. En tot die doodstraf waren dan veroordeeld onder andere dokter en mevrouw Fischer, de gouverneur Haga, verschillende assistent-residenten en controleurs. En er was dan nog van die 7 dames die ze gearresteerd hadden, was ook tot de doodstraf veroordeeld, de vrouw van de gouverneur en nog een vrouw van een controleur. En met die wetenschap heb ik dus verder het kamp geleefd. Ik heb nooit geweten dat mijn vrouw gearresteerd was überhaupt. En toen was die oorlog afgelopen. En toen bleek dat men het zo gedaan had, dat ze hebben dus inderdaad deze 17 mensen terechtgesteld. Maar, maar ze hebben ook die andere lui, die andere, die ook allemaal zogenaamd in dat complot zaten, die hebben ze dus ook moeten veroordelen tot iets. En toen heeft de Japanse commandant heeft aan Tokio gevraagd, wat moeten we doen? En toen heeft Tokio gezegd, als er militaire noodzaak is, dan dood je die andere lui ook maar. En dat heeft hij dan maar prompt maar gedaan. In 1943 al, toen was er geen enkele militaire noodzaak. Ze hebben die vent ook opgehangen later, maar ja, daar schiet je ook niks meer op. Maar hij heeft toen die hele zaken, ze zijn waarschijnlijk allemaal onthoofd. Dacht ik hoor, dat is tenminste wat wij vermoeden. Het was de oorlog afgelopen en het zijn namelijk zulke ongelofelijke slamielen die appen. Toen was de oorlog afgelopen en toen kwamen wij een bandje massa in en toen hadden ze op het Europese kerkhof hadden ze alle mooie grafheuveltjes gemaakt en daar kruisjes bij gezet. Met verschillende namen op, allemaal van Hollandse namen. Toen is die Hollandse commandant, die is zo pinter geweest om eens te kijken wat onder die heuveltjes lag. Helemaal niks. Die lijken die lagen allemaal op het vliegveld waar ze terechtgesteld waren, maar onder die grafheuvels. Het was allemaal maar scherts. Mag helemaal niks. Dus de gouverneur Hagel, ik dacht dat Stakenbach was. Hij was de gouverneur-generaal. Gouverneur-generaal. Gouverneur van Borneo was Hagen. Of van Borneo, ja. En dat is dan ook een heel bijzonder geval. Want dat hebben zij dan in de krant, hebben ze dus, in die Maleise krant, hebben ze gezegd dat hij ook de dood geoordeeld was. Ik heb later een boekje in handen gekregen over het lot van het binnenlands bestuur op Borneo. En daar staat dat er een uitspraak is geweest op een gegeven dag. En dat Haga te dood veroordeeld was en hij is toen zo geschrokken dat hij is dood neergevallen. Dus hij is helemaal niet terechtgesteld. Hij heeft een hartaanval gehad en was dood. En dat hebben ze met allerlei ijlings hebben ze geprobeerd om hem weer tot leven te brengen, maar was niet gelukt. Dus Haga, wat is dat voor een boekje? Er is een klein boekje uit verschenen. Het lot van het binnenlands bestuur op Borneo. Maar dat gaat inderdaad voornamelijk over dus het hele proces Haga. Want het heet dan in de geschiedenis het proces Haga. Ja. En het lot van de BB-ambtenaren. Ik bedoel, mijn vrouw wordt er helemaal niet in genoemd, maar zei, ik heb toch het boekje toegestuurd gekregen. Ja. Dokter, ik ga nog 2 vragen maken. Ja. Heb je dokter Bier daar nog gezien in de tijd dat u in Nieuw-Guinea was? Ik ken de bierdrager uit mijn studententijd, want hij heeft in Amsterdam gestudeerd. Ik heb bierdrager in de tijd dat ik op Nieuw-Guinea zat nooit gezien. Toen ik ben overgeplaatst tijdens de Japanse bezetting, kwam ik in Balikpapan en zag daar bierdrager. Want bierdrager was gevangen genomen in Tarkan. En ze hebben toen die Tarkan mensen in Balikpapan geconcentreerd. En ik heb mijn bierdrager dus in het Jappenkamp gezeten tot aan het einde van de oorlog. Bierdrager heeft daar een heel bijzondere rol gespeeld, want hij was geweldig brutaal. En zorgde voornamelijk voor de berichtgeving. Dus alle Maleise krantjes die een soldaat te pakken kon krijgen, werden altijd ingeleverd bij bierdrager en die zorgde voor de bulletins. Was een uitermate gevaarlijke zaak, want die jongens die waren zo stom als wat en die noemden wel eens in hun gesprekken plaatsnamen. En dat was natuurlijk altijd een verdachte zaak, want als een Japanse wacht per ongeluk voorbij kwam en dan een plaatsnaam zou horen, dan zou die hebben kunnen vermoeden dat er dus berichten binnenkwamen. En als er dus berichten binnenkwamen, dan zou zonder twijfel bierdrager op een gegeven moment toch toch zijn gepakt. En toen wij geen Maleise krantjes meer kregen, er is toen ook helemaal aan het eind van de oorlog nog een burger-Chinees bij ons in het kamp gestopt. Waarom die Japan deden de meest wonderlijke dingen, maar er kwam ook een burger-Chinees. En toen konden wij geen Maleise krantjes meer krijgen, maar wel nog wel eens een enkele keer een Japanse krant. En dan zat bierdrager met die Chinees samen, zat een hele dag zat die Japanse krant te ontcijferen, heel geleidelijk aan, om op die manier berichtgevingen binnen te krijgen. Wij wisten toen dat Balikpapan gevallen was, en de dood van Hitler en de dood van Roosevelt en zo, we hebben het allemaal geweten. Allemaal maar het gevaar voor bierdragers zat juist in dat mensen zich zouden verspreken en dat dan de aandacht op hem gevestigd zou worden. Ja. En dat had hem zonder twijfel ook wel zijn kop gekost. Ja. Wat deed je zo'n dag in het kamp? Moest je wat doen? De Hollandse dokters hebben geen corvée hoeven doen, maar hebben uitsluitend de zorg gehad voor de eigen krijgsgevangenen. En aangezien wij in Balikpapan met 5 artsen zaten, hebben wij bij toerbeurt alleen maar ziekenrapport gehouden. En dat ziekenrapport hield dus in, medicijnen hadden we praktisch niet, dat je dus mensen indeelde in ziekenzaal, binnendienst of dienst doen. Dat was eigenlijk het voornaamste wat je kon doen. Behalve dat was er nog één arts die de zorg had voor de dysenteriebrak. Daar heb ik 14 maanden in gezeten. Aan de ene kant had het grote voordeel dat je in die dysenteriebrak nooit geslagen werd. Er zat wel een Japanse post, maar dat ging eigenlijk allemaal erg rustig. Je kreeg sigaretten van die kerels en zo. Aan de andere kant was het doodgevaarlijk, want er zat voornamelijk bacillaire dysenterie en geen enkele hygiënische maatregel was mogelijk. Dus het was een gevaarlijke situatie, maar behalve krijgsgevangenen hebben die Jappen in deze dysenteriebarak op een gegeven moment ook hun burgergevangenen opgenomen. Dan hadden ze Indonesiërs hadden ze gepakt en die zaten in het gevangen en die kregen dysenterie. En die hebben ze op een gegeven moment ook in die barak gestopt. Dus ik heb daar tijden gehad dat ik 50 man er had. Ik heb er 14 maanden gezeten en toen heb ik op een gegeven moment heb ik zelf angst gekregen. Dat is raar dat het opeens komt. Misschien ook omdat ik toen een van mijn Indonesische verplegers is zelf daarin overleden. En ik weet niet waarom het gekomen is. Ik heb na 14 maanden heb ik aflossing gevraagd. Maar ik heb 14 maanden achter elkaar die dysenteriebrak gedaan. En kregen we een speciaal eten voor die mensen? Nee, wij kregen het eten uit het kamp. Uit het gewone kamp. En dat was de normale portie. Dus elke dag kwam uit het kamp kwam een klein proekje onder leiding van een Japanse soldaat. Die kwam het eten brengen voor de barak. En dat hing af weer van het aantal mensen dat je er had. Ja. En was dat iets? Was er eten? Werd er wat gegeven? Er was rijst. En meestal zorgden ze dat het toch wel ietsje extra was voor die zieken. Maar ik heb ze vrij streng op dieet gehouden. Dus het kwam wel de voeding voor degene die de zorg voor de zieken hadden was wel redelijk goed. Want als ze zo'n eerste dag binnenkwamen, dan liet ik ze meestal vasten. Ja. Dus die porties die bleven over. We hadden niks, hè. We hadden helemaal niks. We maakten van houtskool. We verbrandden hout en maakten daar noriet van. En hadden een heel klein tikkeltje jatreen. Wel eens een enkele keer. De emetine hadden we helemaal niet. En dan, dus die hele zaak is een beetje beredderd met houtskool en dieet. Ja. Dokter, heb je zuster Glastra wel eens ontmoet toen je er was? Ik ben dus één keer in Corridor geweest, per vliegtuig. Ze hebben dus destijds aan de Europese bewoners van Suroei hebben ze een vliegtochtje aangeboden. Wie? De NRGPM, dus de petroleummaatschappij. Ja. En ik heb daar lange tijd geen gebruik van gemaakt, maar op een gegeven dag hadden wij bericht gekregen dat er een vrouw van een guru ernstig ziek lag in Corido. En toen ben ik dus naar de man van de olie gegaan en ik heb gevraagd, ik heb nog nooit een vliegtocht gemaakt, ik zou eigenlijk wel graag die patiënt ophalen. En toen hebben ze mij dus die vliegtocht laten maken. Ben ik met dat watervliegtuig ben ik naar Corridor gegaan. En heb toen die patiënt opgehaald en ben er een paar uur gebleven. Ben dus een beetje door het ziekenhuis gelopen en heb een beetje haar moeilijke gevallen gezien. Maar het is de enige keer. Want Corridor lag erg ver naar het westen. En meestal ging de gouvernementstomer ging ergens naar het midden, ergens in Biak. Ik weet er achter niet meer hoe die kampong heette. En daar, ik kwam meestal niet in Corridor. Ik ben er in elk geval met een gewestelijk vaartuig nooit geweest. Ik geloof het niet tenminste. Ik geloof dat ik alleen maar met een vliegtuig ben. Het kan ook zijn dat ik één keer wel, nog een tweede keer geweest Bosnik ben met een gewestelijk vaartuig. Gewoon in Biak zelf, Bosnik. Ja, in Bosnik ben ik geweest. Ja. Ja. Ik kon niet op de naam komen. Ja. Zo heet het vliegveld ook, Bosnik. Ja. Maar het was erg jammer, want op die Schouteilanden, op Biak, was eigenlijk het meeste veel te doen. Veel te doen, maar daar kon ik niet komen. En meer goodwill nog, denk ik. En de mensen, ja, meer goodwill. En de mensen uit zichzelf kwamen natuurlijk niet, hè. Als ze dan nog ergens naartoe gingen, gingen ze naar Corridor. Ja. Als je daar op tournee ging, je kon alles met die lui uithalen. Als je zei vooruit mee naar Seroei, dan deden ze het. Ja. Tot mijn stomme verbazing, er bleef wel eens een enkele dook onder, maar ik ben met grote aantallen mensen daar vandaan gekomen de keren dat ik er was. Iets aan wat we tegenwoordig noemen preventieve dienst heb je eigenlijk niet gedaan, bepaaldelijk. Nee. Dat kun je ook alleen niet, hè? Dat moet dan pas gebeuren, hè? Dat is een hele organisatie, anders heeft het ook helemaal geen zin. Nee. Nee, maar ik bedoel, ik wil het alleen maar constateren, ik begrijp het. Nee, het was allemaal nog een veel te primitieve zaak toen. Toch is dit nu in het jaar 36 geweest, zeg, hè? Is het niet? Ja. 36, 37, 38. 36, ja. 37, 38. Dus toch eigenlijk laat in de tijd. Laat, ja, laat. Als je nou toch rekent hoe ver wij op Java al met de, althans niet met de, preventieve diensten, deden we ook niet als particulier, maar met het verpleegwezen en het ziekenhuiswezen, hoe eindig veel verder we waren. Wat een jammerlijk verschil was dat toch eigenlijk. Ja, maar hier waren dus... hier kon je verschrikkelijk weinig aan doen. Het gouvernement heeft die hele zaak nooit geantameerd. Ja, maar toen kon het dus eigenlijk nog niet, dokter. Ook als je geen zuster hebt, dan doe je ook niks. Ja, als het gouvernement gezegd had, wij willen daar een behoorlijke dienst op richten en we willen dat particulier initiatief subsidiëren zoals we dat op Java deden, dan had het toch heel anders. Maar dit is dus begonnen... Bierdrager komt in 32 en toen was de crisis er. Ja, en toen heeft Offringa, die heeft gezegd, geen geduvel, is absoluut, daar mag geen nieuwe subsidie bij komen. Nee, maar die crisis die heeft enkele jaren geduurd, maar in 34, 35 had het toch anders gekund, dat is onzin. Maar dokter, is nu zo goed gegaan, omdat we ook de middelen hadden, de WHO en zo. Mm. Neem de penicilline. Ja. Die frambeuzia, vroeger was alles. Ja. Ik heb me rot gespoten aan frambeuzia eerst in het begin. Ja. En later, als er een dokter uit Holland kwam, dan vroeg hij, is hier nog frambeuzia te zien? Nou, ik heb de laatste jaren niet meer gezien. Nee. En dat is een heel verschil. Ja. En dat je met zo'n boot een centaal niet meer over gaat om alles te screenen. Ja. Het kwam in 35 ook niet. Er was geen geld voor, dat was er niet. Oh ja, maar in de latere jaren hadden bijna al die artsen die hadden van Simavi een boot. Ja, allemaal een boot. Je kon en wij hadden niks. Hè. Nee. Ik kon dus of alleen maar met een prauw, of ik kon met het gewestelijk vaartuig. Ja. Met het gewestelijk vaartuig, dat kwam maar twee keer in het jaar of zoiets, kreeg de controleur die ter beschikking. Maar gesteld dat je toen ook nog eens vaartuigen gehad had en meer doktoren, dan had je alleen maar meer curatief kunnen werken, maar toch nog niet veel profilactisch en preventief. Want als je middelen had, wat moest je eigenlijk doen? Nee, je had de middelen niet en ik had ook het gevoel dat wij nog helemaal in het stadium waren van je gezicht laten zien. Ja, ja. Langs die kampongs lopen zo goed als een kwaad, het gaat een beetje obat verdelen, proberen de... Ik heb toen vrij regelmatig jacht op cataracten gemaakt en dat is nu en dan wel eens gelukt dat je wel oude mensen meekreeg en dat is ook wel aardig, die operatie is ook wel aardig gelukt. En opereerde jij die? Ja. Nou, Het was moeizaam. Borneo lag stukken gemakkelijker. Hè? Ja. Borneo lag het ook wel verschillend. Hè? Je kon met Borneo, met de christenen kon je alles beginnen. Hè? Die hadden een magisch vertrouwen. Hè? Met de Mohammedanen, dat was al een stuk moeilijker. Hè? En met de heidenen, dat was een wanhoop eenvoudig. Hè? Die mensen die zocht hij in het alleruiterste op en dan... En liepen dan nog vaak weer weg. Maar het grote voordeel was daar dat je had tenminste een taal waar je de mensen in kon toespreken. En je kon ze behoorlijk uitvoeteren. Ja, die taal is zo belangrijk, hè? Ongelooflijk belangrijk. Zo belangrijk, ja. Nou is dat natuurlijk zo, als u na de oorlog er gezeten heeft, dan heeft natuurlijk weer een belangrijke categorie, 15 jaar later, heeft weer het Maleis geleerd. En dan had je dat tenminste als Esperanto, en dan kon je tenminste met mensen praten. Ja, ja. En bij ons zat het onder de 30 of onder de 25 was er niemand die Maleis kende. Nee. Maar ja, het meeste in de campus waar ik kwam was toch allemaal, de jongeren spraken Maleis, maar de ouderen toch ook niet. Ouderen nog niet. Ik ben altijd binnenlanding geweest, Terminabo en Yamaru en Kontio, nou, je hebt nog zo'n cursus gegeven daar. En de Wisselmeren, Balim en zo, hè? Nee, dus dan kun je niet met de mensen spreken. En ik heb natuurlijk inderdaad de grote moeilijkheid gehad dat ik het Maleis niet behoorlijk kende. Nee. Dat heb je natuurlijk weer eens wat cursus gegeven, moet je behoorlijk Maleis leren. Ja. Ik ben op Borneo, ben ik ook zomaar uit Holland neergepoot. Hè? Ja, ja. Ik heb geen Oostgeest-cursus gelopen, ik heb geen tropencursus gelopen. Ja. Helemaal niks. Ik werd domweg daar neergezet. En Fiesje die was doodmoe, dus die keek ook al niet naar me om, die eerste maand. We hebben nog één maand samen gezeten. Ja. Maar Fiesje die liep alsmaar rond om foto's te maken en zo. Die wou wat materiaal hebben dat hij dan een mooie lezing in kon houden in Zwitserland. Maar die keek ook niet naar me om. Ja, na het een hopeloze zaak was dat. En was die door de baas de mission uitgezonden? Ja, Fiesje. Ik bedenk me nu eigenlijk, we hebben nu al erover Saroei gepraat, maar... Banjarmasin hoort natuurlijk tenslotte ook tot mijn opdrachten. Banjarmasin, Kwanakapuas. Dus ik bedoel ook het werk van Basel in Indië, maar ook straks het werk van de Rijnische Mission en zo, hè, op Sumatra. Dus eigenlijk hadden we daar ook over kunnen praten, maar het is... Liever een andere keer, want het is al half 1. Ja, daarom. Laten we dan nu met dank aan... Ongeveer een jaar gewerkt. Om die zaakje daar weer op poten te zetten. Ja, Truus Drekmeijer is dat geweest. In welk jaar is dat geweest? Dat durf ik niet helemaal te zeggen. En toen is de zaak van daarna, heeft Basel kans gezien om... Daarna heeft Basel kans gezien om twee Hollandse artsen daar te krijgen. De een is Klokke en de andere is, hij is nou huisarts in Zaandam. Kan niet op zijn naam komen. En die hebben daar dus ook een paar jaar gezeten. En toen is die man uit Zaandam, die is geloof ik het eerst weggegaan. En Klokken is op een gegeven moment ook weggegaan. En wat ik nu van de laatste jaren hoor, is dat helemaal niks meer. Hans Guttin is er nog eens een keer geweest. En die zegt, er loopt nog wel eens een paar verplegers rond en zo, maar patiënten nemen ze bijna niet op. En dat is ook geen, helemaal niks. Geen Indonesisch arts meer. Geen Indonesisch arts ter beschikking. En dat is volkomen vernield. Dat is een aardig ziekenhuis. Kwalijkepoort, ja, het is natuurlijk ellendig opgezet. Hè. Ik bedoel... er was wel een hoop kritiek op te hebben, op de bouw van dat ding, hè. Maar ja, dat is dus een conceptie van een Fiesje geweest, dat je de dingen zo moest doen dat het toch sterk overeenkwam met de huisvesting van de Dayak nog thuis, hè. Dus het is helemaal niet als ziekenhuis opgezet. Weet u dat? Nee, het is nog gekker. Fiesje heeft het idee gehad van je moet hebben een dokter en een diakoon. En een diakoon heeft natuurlijk een gezin. En toen heeft hij een doktershuis gebouwd met bijgebouwen. En toen is hij gaan bouwen de bijgebouwen van het huis voor de diakoon. En toen moest er een ziekenhuis gebouwd worden. En dan heeft hij de patiënten heeft hij toen opgeborgen in de bijgebouwen van het huis van de diakoon. En het huis van de diakoon is nooit gebouwd en de diakoon is nooit gekomen. Dus toen ik die zaak daar heb overgenomen in 1934, had hij dus bijgebouwen van een Europese woning. En dat had hij als ziekenhuis ingericht. Dat was een krankzinnige zaak was. En dan had hij er inderdaad nog een klein stukje achteraan gezet dat iets beter was. Maar dan is er later toch wel iets bijgekomen. Dus later is er wat bijgekomen. Toen heeft het gouvernement, en dat heb ik nog georganiseerd. Namelijk, want toen ik daar kwam, toen kwam er opeens geld vrij uit de rubbergelden. En toen heb ik geprobeerd om voor dat ziekenhuis geld uit die rubbergelden te krijgen. En ben toen op audiëntie geweest bij de gouverneur. Welke gouverneur? Bij de resident van Borneo was dat. Bij de resident van Borneo was Mogenstorm. En toen was Mogenstorm erg terughoudend, want dat geld dat was voornamelijk uit rubbertuinen van Mohammedanen gekomen. En er waren zoals de dood dat dit geld gebruikt zou worden voor iets van christelijke aard. En toen heb ik met erg veel moeite heb ik een subsidie losgekregen van 1200 gulden. En toen heb ik met die 1200 gulden en een beetje ander geld dat er nog ergens was, heb ik nog een ziekenzaal erbij kunnen bouwen. Dus toen Fischer terugkwam, toen was er zijn oude bijgebouwen en nog één vrij behoorlijke ziekenzaal. Dat was in mijn 2-jarige periode stand gebracht. Maar verder had ik het ook voor elkaar gekregen dat er zou een polykliniek gebouwd worden en met samenwerking met het HPB, waar ik erg goed mee op kon schieten, hadden ze daar de gouverneur of de resident aan zijn verstand gebracht dat er geen betere plaats was om die polykliniek neer te zetten dan vlak naast het zendingsziekenhuis. En toen is inderdaad van de rubbergelden is er dan nog een heel behoorlijke polykliniek gebouwd. Ja. Dat is dus niet door de zending bekostigd, maar het is door de rubbergelden bekostigd. Ja, dat is niet zo goed. Maar ik heb in deze polykliniek niet meer gewerkt, maar Fischer wel. Maar hoe kwam je eigenlijk aan die rubbergelden? Wie gaf die daar? Dat was de rubberrestrictiegelden, dat was dus zo dat...